Bądź naszym gościem. Polskie Linie Lotnicze. LOT. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, środa 31 lipca, minęła 14. Artur Wertowski, zapraszam na serwis Trójki. Urnę z prochami byłego dowódcy batalionu Cośka, kapitana Ryszarda Białousa, złożono w kwaterze na warszawskich Powązkach. Tymczasowy areszt ze względu na obawę matactwa. Sąd zdecydował w sprawie mężczyzn podejrzanych o pobicie proboszcza w Szczecinie. Jest apelacja Komisji Europejskiej w związku z podatkiem handlowym w Polsce. Na warszawskich Powązkach wojskowych w kwaterze batalionu Zośka złożono urnę z prochami byłego dowódcy jednostki kapitana Ryszarda Białousa, pseudonim Jerzy. Zmarły w 1992 roku w Argentynie dowódca Zośki chciał być pochowany w ojczystej ziemi. Na Powązkach jest Agnieszka Drążkiewicz. Marzenie Ryszarda Białousa, marzenie o powrocie do kraju, do swoich żołnierzy, spełnia się 27 lat po śmierci na emigracji. Prezydent Andrzej Duda, który żegnał na wojskowych Powązkach oficera, mówił, że dowódca Zośki całe swoje młode życie poświęcił walce o wolną Polskę, a teraz ta wolna Polska ponownie wita go w stolicy. To jest niezwykła chwila. Sen o wolnej Polsce dopełnia się. Dla pana pułkownika Ryszarda Białousa, dla Jerzego, to marzenie o tym, żeby Polska była niepodległa, była w pełni suwerenna, była wolna, była kwitnąca i żeby być w niej, dzisiaj właśnie się realizuje. Urna z prochami Ryszarda Białousa spoczęła w miejscu szczególnym, w kwaterze, gdzie są pochowani podkomendni oficera. Dowódca leży w mogile porośniętej trawą z brzozowym, prostym krzyżem, takim samym, jakie mają na wojskowych Powązkach wszyscy zośkowcy. Ja tylko dodam, że tę ceremonię ostatniego pożegnania rozpoczęło awansowanie kapitana Ryszarda Białousa do stopnia pułkownika i odznaczenie krzyżem Orderu Odrodzenia Polski. A relacjonowała Agnieszka Drążkiewicz. Obawa matactwa powodem tymczasowego aresztu dla sprawców pobicia proboszcza parafii świętego Jana Chrzciciela w Szczecinie. Tak decyzję szczecińskiego sądu tłumaczył jego rzecznik Tomasz Saj. Zeznania sprawców są różne od siebie, a ponieważ sprawcy się znają, zachodzi konieczność ich izolacji, aby nie mogli uzgadniać zeznań, jak również nie mogli wpływać na świadków. Trzej sprawcy trafili do aresztu na 2 miesiące. Wczoraj usłyszeli zarzuty. Najcięższy dotyczy napaści rozbójniczej. A także przestępstwa związanego właśnie ze stosowaniem przemocy wobec pokrzywdzonych z uwagi na ich wyznanie, na przynależność wyznaniową. Mówiła prokurator Joanna Biranowska-Sochalska. Napastnicy w niedzielę weszli do zakrystii kościoła. Tam pobili proboszcza i kościelnego. Zgodnie z zapowiedzią Komisja Europejska złożyła apelację do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości co do podatku handlowego w Polsce. W ten sposób Bruksela odwołała się od majowej decyzji sędziów. Wtedy uznali oni, że komisja niesłusznie uznała podatek za niedozwoloną pomoc publiczną. Komisja już w maju zapowiadała, że po zapoznaniu się z uzasadnieniem wyroku na piśmie przygotuje apelację, bo jak mówiła, jest pewna swoich racji. Bruksela nakazała zawieszenie stosowania podatku w 2017 roku, argumentując, że może to doprowadzić do sytuacji, w której faworyzowane są mniejsze sklepy, co z kolei może być uznane za niedozwoloną pomoc publiczną. Unijny sąd odrzucił te argumenty, a w orzeczeniu napisał, że Komisji Europejskiej nie udało się wykazać istnienia selektywnej korzyści. Jeśli Trybunał Sprawiedliwości uzna, że to konieczne, zostanie zorganizowana rozprawa, a po niej poznamy orzeczenie. Wszystko może potrwać od roku do półtora. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Dwóch Pakistańczyków zatrzymanych przez Straż Graniczną. Mężczyźni zorganizowali nielegalny przerzut swojego rodaka przez granicę. Przed Strażą Graniczną uciekali samochodem, aż w końcu wypadli z drogi, relacjonuje Elżbieta Pikor z Bieszczadzkiej Straży Granicznej. Nielegalnego przekroczenia granicy z Ukrainy do Polski dokonał 28-letni obywatel Pakistanu. Natomiast dwóch jego rodaków, którzy legalnie przebywają w Polsce, zorganizowało mu ten przerzut i za dotarcie do Niemiec miał im zapłacić 4000 euro. Pakistańczyk został przekazany stronie ukraińskiej. Dwaj jego rodacy dostali mandaty. Brexit i próba przełamania impasu w regionalnym parlamencie to główne cele wizyty premiera Borisa Johnsona w Irlandii Północnej. Granica między tym rejonem a Republiką Irlandii to jedna z kluczowych kwestii kryzysu brexitowego.

Well, once upon a time we went out to Montreux, which is on the Lake Geneva shoreline, by the way. We went there to make a record. We didn't have much time. In fact, we haven't got much time tonight, so we better get on with it. drugie będą teraz oklaski, 3-minutowe. Tak, jesteśmy fantastyczni. Byliśmy fantastyczni, a państwo byli tam na koncercie? Tam w Progresji. 19 listopada 2016 roku Ian Gillan z zespołem Dona Rea i orkiestrą. On to wydał właśnie w tej chwili. To jest opisane jako z powodu zobowiązań kontraktowych numer 2. Koncert z Warszawy na 2 kompaktowych płytach. No trochę się nacieszyliśmy tą płytą w niedzielnym Minimaxie, ale przecież nie dało się wszystkiego odtworzyć. 51 minut na płycie pierwszej, 62 minuty na płycie drugiej, minus te 3 minuty wzywania artysty, żeby wyszedł. I co? No Hush i Black Knight oczywiście na zakończenie. Ale całość tak pięknie wygląda, że można by przypuszczać, że to już jest plan koncertu zespołu Deep Purple, jaki szykują dla nas 3 grudnia w Krakowie. Wszystkie ważne utwory, no i jeszcze parę dodatków. To, co Ian Gillan na początku opowiadał. Ian Gillan nas rozpieszcza. Nie tylko dlatego, że będzie miał za chwilę urodziny i że chciałby, żebyśmy razem z nim świętowali, ale jak się taka okazja nadarza, a no właśnie. Tyle razy rozmawiamy o płytach nowych i o płytach sprzed lat i czasami je porównujemy. No to proszę posłuchać. To jest album, który się ukazał przed chwilą, ale ukazał się ponownie, bo pierwszy raz to nas na świecie nie było. No niektórych z nas, gdy ta płyta się ukazywała. Ian Gillan ten sam? No prawie ten sam. Mail never fail in the mail, gonna get a rotten bill. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. I see them talking to me, trying to run me up a creek. You can buy it, you can try it, you can pay me next week. Too much monkey business, too much monkey business, too much monkey business for me to be involved in. A blonde head, good looking, trying to get me hooked on me. Get a home, settle down, a rabbit. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Same thing every day, getting up and going to school. And complaining about the jets over the road. Yeah. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Something wrong, time gone. We'll mail orders to the operator for telling me you take a hail. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. I've been in Yokohama, been fighting in the war. Honey bomb, coming down, honey clothes on the car. Too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me to be involved in. Working in a filling station. Too many tasks, wipe the window, check the tires, check the dollar gas. It's too much monkey business. Too much monkey business. Too much monkey business for me. proszę bardzo. Najpierw sobie chwilkę powspominaliśmy koncert, który odbył się w Warszawie w progresji przed prawie 3 laty. A teraz Ian Gillan sam sobie powspominał, bo po sukcesie, chyba trzeba tak powiedzieć, płyty, którą nagrał z kolegami z własnego zespołu sprzed półwiecza, postanowił wznowić płytę, którą wtedy nagrali jako młodzi chłopcy. No i bardzo, bardzo to zgrabnie brzmi. To taka płyta, która opowiada Państwu o tym, co się działo w muzyce na początku lat 60. Powiedziałbym mniej więcej w tym czasie, kiedy dowiedzieliśmy się, że istnieje taki zespół The Beatles. To jeszcze jedno nagranie z tej wznowionej po półwieczu płyty. I nieprzypadkowo, bo dziś, ostatni dzień lipca, no parę mamy zaległości PS, które wypadałoby w tym miesiącu jeszcze pomieścić, więc spróbujmy. Utwór sprzed lat. Ciekaw jestem, czy Państwo rozpoznają samo nagranie i ewentualnie czyj był to, no, jeden z pierwszych przebojów. Across the floor, baby, it'll be me. I'll be looking for you. And if you see somebody climbing up a telegraph pole, if you find a new love in your chisel bowl, baby, it'll be me. I'll be looking for you. I'm gonna search in the mountains, down in the deep blue sea. Search a countryside. I'm gonna look at every tree. If you find a new bait on your fishing hook, if you find a funny face in your comic book, baby, it'll be me. I'll be looking for you. Przyznaję, nigdy wtedy, gdy ukazała się płyta Ian Gillan i zespół The Javelins, nigdy tamtej płyty nie widziałem. Nie miałem chyba nawet świadomości, że taka płyta się ukazała. No a teraz inaczej się słucha, bo znamy i lubimy Gillana. Państwo napisali, że ten Contractual Obligation, te nowe wersje purpurowych klasyków, to brzmią nawet lepiej niż oryginały. No, bo poczekałbym chwilę, żeby Ian Pace tego nie słyszał i żeby Roger Glover tego nie słyszał. Ale jak Państwo do mnie cichutko napisali, to ja cichutko to tylko przeczytałem. Ian Gillan 3 grudnia przyjadą, sprawdzimy. A teraz, no tak, wiem, że oczywiście Państwo rozpoznali, że to Cliff Richard i nieprzypadkowo umieściłem ten utwór w programie Tonacji Dzisiaj, ponieważ sięgam teraz do zespołu, który towarzyszył artyście Cliffowi Richardowi przez tyle lat. Też PS, potrzebne, jak się okazało, bardzo Państwu. Sprawdźmy, jak, no właśnie, to będzie mniej więcej te same 50 lat. opowieści Marka Knopflera o jego czerwonej gitarze, którą pierwszej gitarze musiała być czerwona. Gdy odtwarzałem troszkę muzyki The Shadows, chyba najwięcej osób napisało, że to taki piękny zestaw i żeby do niego kiedyś wrócić. Ja mam tyle płyt grupy The Shadows, że nie wiem, czy państwo by chcieli, żebym ja wszystkie je któregoś dnia przeniósł, ale może tak po jednej, od czasu do czasu. A skąd się to PS wzięło dzisiaj? Ano właśnie. Wielki przebój zespołu The Shadows nazywa się Atlantis. Chciałbym, żeby państwo posłuchali, jak brzmi ta czerwona gitara. Rozpoznali państwo tę gitarę, to brzmienie? Kto może tak grać na gitarze, jak nie Mark Knopfler? On w hołdzie Hankowi Marvinowi. A tak sobie zagrał jeden z jego ważniejszych utworów. A propos, wiem, że troszkę przeciągam, 2 minuty na razie, ale spokojnie. To zdanie. Moja pierwsza gitara musiała być czerwona. Powiedziałem to zdanie głośno w sobotę ostatnią bardzo ważnemu gitarzyście, a on mówi: moja też, tylko ja nie miałem, ona była strasznie droga, taki Stratocaster. Ja mówię: dokładnie to samo mówił Mark Knopfler. A on mówi: więc moja była brązowa, ale ile ja grałem tych utworów, Shadowsów, Apache, Men of Mystery, FBI, Midnight. Zaczęliśmy rozmawiać. To wszystko przed państwem kiedyś. A teraz, a to jakie będzie PS, skoro jest ta godzina i ja przytrzymałem wskazówkę zegara? No właśnie, PS jest takie, że z tyłu na perkusji No i bardzo proszę, Robert Plant, album The Principle of Moments, utwór drugi na stronie pierwszej, a na perkusji Phil Collins. Oczywiście, że tak. Dlaczego tego utworu pamiętamy mniej niż innego? No bo ten inny, proszę zajrzeć na płytę, strona druga, utwór ostatni. No tak, on zajął wszystkich na długie, długie miesiące. Patrzę na listy państwa, gotowi do obejrzenia RSC dzisiaj i Australian Pink Floyd Show w Dolinie Charlotte. No i jutro na Los Lobos, pierwszy raz w Polsce, jutro Los Lobos będą w Dolinie Charlotte. To mogą być piękne koncerty, proszę dać nam znać, jak było. A my pozwolę sobie wrócić do sobotniego popołudnia. Odtwarzałem ten utwór w całości, gdybym zrobił to dziś jeszcze raz, to zająłby 1/3 tonacji, ale jeden fragment koniecznie. z płyty zespołu Believe, Widows. Fragment tego najpiękniejszego chyba nagrania, jakie odtworzyli na Torwarze w Warszawie. Czwarta wdowa. To tylko pokazuje, jak krótki jest żywot płyty, ale można do niej potem sięgnąć. Album Believe, Wdowy, Widows, wydany jesienią, październiku 2017 roku. Szybciutko rata do Los Lobos jutro, ale RSC i Australian Pink Floyd Show w sobotę. A skąd ja miałem taką informację, że to godziny? Owszem, godziny nas dzielą, ale trochę dłuższe. To jeszcze do sobotniego, tej co była sobota, koncertu na Torwarze. Wiele osób zgodnych, że to był jeden z najjaśniejszych momentów. If I were a swan, I'd be gone. If I were a train, I'd be late. And if I were a good man, I'd talk with you. Pięknie, dziękujemy. Pink Floyd, Atom Heart Matter. Jedna z najfantastyczniejszych płyt 1970 roku. Państwo takie słowo mi przypomnieli. Widocznie kiedyś było. Atom Heart Matter. Dla tych, którzy żałują, że nie byli, a no właśnie, może taka wiadomość, że to chyba nie jest koniec, mimo że to był ostatni koncert artysty w tej trasie. To mamy ostatnie nagranie dzisiejsze, bo jutro 1 sierpnia. Niebo złote ci otworzę, w którym ciszy biała nić, jak ogromny dźwięków orzech, który pęknie, aby żyć. Zielonymi listeczkami, śpiewem jezior, zmierzchu graniem, aż ukaże jądro mleczne ptasi świst. Jeno wyjmij z tych oczu szkło bolesne, obraz dni, które czaszki białe toczy przez płonące łą.

Witam, Henryk Sytner. Tylko do 1 sierpnia przyjmujemy sprawozdania od uczestników naszej 49. akcji kolarskiej. Na wysłanie pracy może być już za późno. Bezpiecznie będzie przywieźć ją do Trójki. Łatwo trafić, nasza redakcja mieści się obok Parku Agricola i Kortów Legii. A wakacje trwają. Dalej penetrujecie turystyczne szlaki. Dokąd warto pojechać? Grażyna Orłowska radzi wybrać rejon Solca nad Wisłą. Dotrzeć tu można z Janowa, tego naprzeciwko Kazimierza, lub Bałtowa. Obie te miejscowości łączy szlak rowerowo-pieszy, który nosi nazwę Szlak Żółwia i Dinozaura. No dinozaury to wiadomo w Bałtowie, natomiast żółwie błotne są chronione w rezerwacie Borowiec, gdzie nad Zwolenką znajduje się również Stary Młyn. To jedne z niewielu miejsc, gdzie jeszcze możemy zobaczyć w naturze te unikalne zwierzęta wielkości pudełeczka od zapałki. Dalej podążając tym szlakiem, który, ponieważ prowadzi wzdłuż Wisły, pomalowany jest w kolorze niebieskim. Docieramy do Chodczy. Tu znajdują się dwa zabytkowe kościoły z bardzo odległych od siebie stuleci. Jeden, taki niewielki, ostatnio odremontowany nad Wisłą, pochodzi z XV wieku, a drugi pochodzi z dwudziestolecia, chociaż jego budowa była kończona jeszcze znacznie później, bo po drodze była wojna. I właśnie na tym kościele Świętej Trójcy znajdziemy ślady po kulach, po walkach, jakie toczyły się o przełamanie frontu na Wiśle w 1944 roku. I następna miejscowość to tutaj jest Solec, który dzisiaj jest tylko wsią, natomiast założony był jako miasto w czasach Kazimierza Wielkiego i prawie do połowy XIX wieku był właśnie miastem. Po tych dawnych latach zachował się układ przestrzenny i zabytki, które potwierdzają dawną świetność. I nazwa Solec od skupu i handlu solą, ale nie tylko. Później jeszcze, ponieważ położenie jest nad Wisłą, handel zbożem. Warto zejść na Wisłę, żeby zobaczyć stamtąd piękną panoramę dawnego miasta z widocznymi zabytkami, kościołem Najświętszej Marii Panny pochodzącym z XV wieku i kościołem i dawnym klasztorem reformatów oraz ruinami bardzo urokliwymi dawnego Zamku Królewskiego. Cały czas na tej trasie mamy kontakt z przyrodą, która jest niewątpliwym atutem tej trasy, dlatego że są to obszary rolnicze, gdzie zobaczymy szachownice pól i szerokie koryto Wisły z licznymi wyspami i łachami, ptakami, które tam zimują i bytują. Sponsorem nagród w audycji Wakacje na dwóch kółkach jest Biuro Podróży Itaka. Zapraszamy do reklamy. Ponownie witam prawdziwych kibiców niskich cen. Proszę Państwa, jutro już nic nie będzie takie samo, bo to właśnie dziś jest ostatni dzień wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Wielki finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. A ponadto teraz rewelacja. Kup dwa produkty objęte promocją i zyskaj nawet 3000 zł rabatu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Czy może pani coś zrobić z tym psem? Wykończy mnie nerwowo. To pani cały czas mnie denerwuje. Po co te nerwy? Drogie panie, weźcie Pozytywum. Zawarty w suplemencie diety Pozytywum wyciąg z szyszek chmielu koi nerwy. Pozytywum. Oszczędź sobie nerwów. Aflofarm. W poniedziałek biegnę rano do Biedronki po szybkie śniadanie. A we wtorek i w środę ofert lepszych mam tam, jak na zawołanie. Ale tydzień Biedronce codziennie wyjątkowo. Tylko w środę wszystkie parówki Kraina Wędlin, drugie opakowanie za złotówkę. Szczegóły i limity w regulaminie na biedronka.pl. Ale tydzień tylko w Biedronce. Smakowało? To teraz chodźmy na spacer. Było pysznie. Ale teraz czuję się taka pełna. Obfite i tłuste potrawy Wam nie służą? Ja mam swoje wsparcie. Stosuję Travisto. Travisto to suplement diety, który zawiera składniki takie jak wyciągi z mięty pieprzowej, ostryżu długiego i karczocha, czy ekstrakt z owoców kopru, który wspomaga trawienie. Spróbujcie Travisto sami, a następnym razem z lekkością wstaniecie od stołu. Teraz nowe promocyjne opakowanie. 10 tabletek gratis. Aflofarm. Wyobraź sobie niewyobrażalne. Graj o 205 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 205 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl.